Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 10 listopada. Minęła szósta. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Eskalacji napięcia na granicy ze strony Białorusi spodziewają się polskie służby. Polska wystąpi o zaostrzenie unijnych sankcji wobec Mińska, zapowiedział w Sejmie premier. Ponad 13 600 nowych przypadków koronawirusa. Do szpitali trafiła rekordowa liczba zakażonych. Sytuacja na granicy z Białorusią jest bardzo poważna, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. W najbliższych dniach na granicy polsko-białoruskiej nie będzie spokojnie, podkreśla Stanisław Żaryn. Spodziewamy się, że dopiero przed nami pewne wzmożenie sytuacji, zaognienie, te pierwsze próby ataków na polską granicę, na polskich funkcjonariuszy na pewno będą kontynuowane. Migranci doprowadzeni przez Białorusinów niemal wprost pod naszą granicę rozbili obozowiska, duże koczowiska. Spodziewamy się, że oni będą przez wiele dni, tygodni wykorzystywani do akcji destabilizujących naszą granicę. Według analiz służb na granicy zostało dowiezionych około 3,5 tysiąca osób. Migrantów sprowadzili tam funkcjonariusze reżimu Aleksandra Łukaszenki. Przedwczoraj migranci próbowali forsować zasieki znajdujące się w pasie przygranicznym. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska wystąpi o zaostrzenie unijnych sankcji wobec Białorusi. Podczas debaty w Sejmie na temat kryzysu na polsko-białoruskiej granicy szef rządu mówił, że Polska musi być teraz zjednoczona. Musimy patrzeć w sposób solidarny na to, co się dzieje, mając na względzie przede wszystkim los Polski, los Rzeczpospolitej. A ryzyko jest duże. Ryzyko jest takie, jakiego nie było dawno, jakiego nie doświadczaliśmy dawno. A szef rządu podkreślał, że białoruskie działania są częścią skoordynowanego ataku, który ma charakter wojny nowego typu. W której używani są ludzie jako żywe tarcze i używana jest broń znana z poprzednich wojen, ale w tym przypadku szczególnie istotna broń, w której Sowieci byli mistrzami, a dzisiaj Rosjanie, ich bezpośredni spadkobiercy, też są niestety mistrzami. To dezinformacja. Na koniec debaty premier Mateusz Morawiecki zaproponował przyjęcie przez Sejm uchwały. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powinien wesprzeć rząd polski i nasze instytucje w walce o integralność terytorialną Rzeczypospolitej. Na to liczymy, o to bardzo prosimy. Stanowisko wobec sytuacji na granicy polsko-białoruskiej Sejm przyjmie na następnym posiedzeniu. Do Warszawy przylatuje dziś szef Rady Europejskiej Charles Michel, a wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówi, że wizyta jest sygnałem poparcia. Pokazujący, że Polska taki twardy sygnał oczywiście otrzymuje od Unii Europejskiej, to też jest wsparcie dla naszych działań ochronnych granicy Unii Europejskiej, bo przecież granica wschodnia Polski to nie tylko granica nasza Rzeczypospolitej, ale całej Unii Europejskiej. Charles Michel tą wizytą chce pokazać także i swoje osobiste wsparcie. Do udzielenia Polsce wsparcia wezwał tymczasem Komisję Europejską minister spraw wewnętrznych Niemiec. Jego zdaniem Bruksela działa w tej sprawie zbyt opieszale. Szef niemieckiego MSW podkreślił, że zabezpieczenie polsko-białoruskiej granicy należy do obowiązków Komisji Europejskiej. Polska i Niemcy nie poradzą sobie z tym same. Zamiast krytykować polski rząd, powinniśmy mu pomóc, powiedział Horst Seehofer na łamach dziennika Bild. Jego rzecznik poinformował, że w obliczu wzbierającej fali migracyjnej Niemcy wzmocniły kontrole graniczne. Horst Seehofer poparł także pomysł wzniesienia trwałej zapory na granicy z Białorusią, będącej zarazem zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Polska zasługuje na szacunek, bo próbuje właśnie uchronić Europę przed katastrofą humanitarną, dodał polityk CSU, proponując Warszawie wsparcie jednostek niemieckiej policji. Seehofer przypomniał, że kryzys migracyjny jest częścią perfidnej gry reżimu Aleksandra Łukaszenki. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ponad 13 600 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 220 osób. To wczorajsze dane resortu zdrowia. Wiceminister Waldemar Kreska poinformował, że w szpitalach przebywa już ponad 11 000 pacjentów z COVID-19. 789 nowych pacjentów. W tej chwili mamy zajętych ponad 11 tysięcy łóżek. Jeżeli chodzi o oddziały intensywnej terapii, czyli miejsca respiratorowe, w tej chwili tych miejsc jest zajętych 914. Profesor Jerzy Jaroszewicz ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego powiedział, że trzeba spodziewać się bardzo wysokiej dziennej liczby zakażeń koronawirusem. To zależy od tego, jakie zostaną kroki podjęte, bo jeżeli nie będzie żadnych kroków podjętych, to ten szczyt rzeczywiście będzie bardzo, bardzo wysoko i to, co jest niepokojące, ta fala będzie długa. Jest wysoka liczba zachorowań, wprowadzamy restrykcje, ona spada. Jeżeli restrykcji nie wprowadzimy, będzie się utrzymywała wysoko, aż wszyscy, którzy są niezaszczepieni, zachorują. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest ponad 20 milionów Polaków. Zalegalizowanie Marszu Niepodległości zwiększy bezpieczeństwo uczestników, powiedział prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Formalny status nadał marszowi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Jak mówi Robert Bąkiewicz, dzięki tej decyzji zostanie zachowany społeczny charakter marszu, który przejdzie ulicami Warszawy 11 listopada. Dzięki temu mamy pozytywny charakter tego zgromadzenia, gdzie polscy patrioci będą mogli przejść dalej tą samą trasą. Będzie zachowany charakter społeczny, taki obywatelski, oddolny tego wydarzenia. Będziemy realizowali plan obchodów taki, jaki mieliśmy wcześniej zaplanowany. Priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo, integralność państwa polskiego, ale również bezpieczeństwo manifestantów biorących udział w Marszu Niepodległości. Jan Józef Kasprzyk w komunikacie w sprawie nadania Marszowi Niepodległości rangi państwowej napisał o niezrozumiałej decyzji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego odmawiającej legalności wydarzeniu. Decyzję sądów w sprawie marszu Jan Józef Kasprzyk nazwał krzywdzącymi organizatorów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w środę czeka nas niemal wiosenna pogoda, proszę Państwa, z temperaturą od 8 do 12 stopni na przeważającym obszarze kraju. Trochę chmur jedynie na północy, jednak bez deszczu. Chłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 6 stopni. Rano i przed południem na północy i zachodzie kraju mogą jeszcze utrzymywać się lokalnie mgły. Na południu i południowym zachodzie kraju, przede wszystkim w rejonach podgórskich, wiatr może osiągać w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. No cóż, zaczynamy. Środa. Anna Regulska, Paweł Turski, Piotr Firan. Dzień dobry. Dobrze ci idzie, więc teraz przez chwilę pobłądzisz. Nie zapomnij drogi powrotnej, o to jedno cię proszę. Przywitań nigdy nie za wiele. Król przed momentem, a my witamy w Dniu Młodzieży, ale także dzisiaj mamy Dzień Jeża, ale my zaczniemy dzisiaj, proszę Państwa, od duchów. Są takie miejsca, gdzie w XIX wieku zajmowano się wywoływaniem istot ze światów. Musimy zdążyć jeszcze przed wschodem słońca. Jesteśmy pod jedną z tych kamienic, w których właśnie te seanse się odbywały. Zwykła taka miejska kamienica, czynszowa, niereprezentacyjna, z glazurowaną cegłą. Na niepozorne miejsce. Takie seanse odbywały się m.in. w Bytomiu. Opowiemy Państwu o historii tych wydarzeń. W końcu mamy listopad. Ale żeby nie było zbyt upiornie, to dzisiaj Dzień Młodzieży. Jakie są plany i marzenia młodych ludzi? O to zapytaliśmy przechodniów. Zarabiać dobrze pieniądze, bo mam w planach być bogata. Nie powiem jak bogata. Tak, to są moje plany na życie. A są jakieś wartości takie ponad pieniądzem? Aktualnie nie myślę zbytnio. Co Państwa zdaniem oznacza bycie młodym? Czy to jest związane w ogóle z wiekiem, czy zupełnie nie? Swoją drogą z badań wynika, że ludzie dzisiaj z różnych powodów dojrzewają coraz później. Jak zachować młodość na całe życie? Może Państwo mają jakieś pomysły? 22 i 7 trójek od bladego świtu, chociaż nawet jeszcze nie bladego, ciemnego, ten numer do Państwa dyspozycji. Już prawie 11 minut po godzinie 6 w trójce, teraz Coldplay. Turning magical when me she'd say everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told me. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like I'm alive again. Said I can't go on, not in this way. I'm a dreamer, die by light of day. Gonna hold duchów. W różnych miejscach spotykali się, by właśnie wykonywać tę czynność. To zajęcie było popularne wśród mieszczańskich elit. Raporty z takich spotkań w Bytomiu spisał przedsiębiorca Rudolf Baumann, którego ojciec, także Rudolf Baumann, był jedną z ważniejszych postaci w życiu ewangelickim XIX-wiecznego Bytomia. Na te zapiski natrafił miłośnik lokalnej historii Dobromir Kaźmierczak i opowiedział o nich Dorocie Stabik. Na przełomie XIX i XX wieku żył w Bytomiu Rudolf Baumann, ewangelik, który zajmował się spisywaniem relacji wywoływania duchów jeździł po Europie, rozmyślał nad tym, te prace są różnorodne. Też opisuje na przykład przeciwników tego typu praktyk. Ma na przykład relacje z wywoływania duchów w okolicy Krakowa, gdzie wywoływano ducha dziewczynki. Są też relacje z Bytomia, gdzie w mieszkaniu przy ulicy dzisiejszej Piłsudskiego, w mieszkaniu jego kolegi Hansa Kinego, inżyniera, wywoływano ducha panny Anny Rotę. Jesteśmy pod jedną z tych kamienic, w których właśnie te seanse się odbywały. Zwykła taka miejska kamienica, czynszowa, niereprezentacyjna, z glazurowaną cegłą. Tutaj właśnie mieszkał Hans Kine, inżynier, który zapraszał ludzi na seanse. Ta kamienica, przy której jesteśmy, to jest centrum Bytomia. Tak, obecnie to jest centrum Bytomia, ale w tamtych czasach, na początku XX wieku, tutaj kończyło się ścisłe śródmieście i zaczynało się przedmieście Błotnica, tak to się nazywało. Tu obok jest ulica Polna, widać jest po samych nazwach, że były to takie tereny bardziej przyrodnicze. Czy jesteśmy w stanie przytoczyć fragment jednego z takich raportów? Jest na przykład właśnie raport o wywoływaniu ducha pani Anny Rotę. Znaleźć można informację, że to trwało kilka godzin, o mniej więcej w pół do dziesiątej wieczorem, do dwunastej. Duch był obecny wśród uczestników seansu. Z relacji można dowiedzieć się, że przesuwały się meble, że rozmawiano z tym duchem, ale o czym to już tego raport nie podaje. Drugą taką okolicznością było spotkanie w Operze Śląskiej, gdzie miejscowe elity bytomskie, 40-45 osób, dam i panów, spotkało się właśnie też, żeby wywoływać duchy. Według raportu opisani oni byli jako osoby bardzo doświadczone i takie przygotowane merytorycznie do tego, co mają robić. Tego typu praktyki były wtedy chyba dość popularne. Praktyki okultystyczne były popularne na przełomie XIX i XX wieku. Było to związane z poezją romantyczną, jeszcze wcześniejszą, z dziełami Goethego. Sam Rudolf Bauman odwoływał się do twórczości spiritualisty Justinusa Kernera, więc widać, że szczególnie w krajach niemieckich było to popularne. Zwykle w takich seansach brała udział osoba tak zwane medium. Czy coś tutaj w tych raportach z Bytomia jest napisane? Nie znalazłem takich informacji. Prawdopodobnie za każdym razem był to ktoś inny. Dlaczego na przykład spotykali się w operze? Myślę, że to było bardziej towarzyskie spotkanie niż takie bardzo zaangażowane. Wśród nazwisk, jakie znalazłem, osób spotykających się na tych seansach spirytystycznych, charakterystyczne jest to, że nie byli katolikami. Takie rzeczy, proszę Państwa, na szczęście słońce wzejdzie przed godziną 7 i możemy odetchnąć z ulgą. 18 minut po godzinie 6. Nienaturalny, trochę przesadnie, bo zdobyć sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny. Na chemiczny świat pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam. Chyba go znam. Czternasty dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Skorpiona. Wzejdzie o godzinie 6.48, a zajdzie o 15.50. Dzień będzie trwał 9 godzin i 2 minuty. A to 10 dzień listopada. Jak ta data zapisała się w historii? Kalendarium muzyczne. W historii muzyki rzecz jasna. O tym opowie Państwu Justyna Grabarz. W dzisiejszym kalendarium mam dla Państwa kilka dat ze świata muzyki, ale także ze świata filmu. A zaczniemy od roku 1927. Deszcze niespokojne potargały sad. Pewnie dobrze Państwo kojarzą głos, który wyśpiewywał te słowa. A mowa oczywiście o Edmundzie Fettingu, polskim aktorze i piosenkarzu, który urodził się właśnie 10 listopada 1927 roku. Fetting swoją karierę rozpoczynał w prowincjonalnych teatrach, potem w latach 60. zaczął pracować w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Pojawiał się również na deskach Teatru Powszechnego i Teatru na Woli, a także w Teatrze Polskiego Radia. Często współpracował z Agnieszką Osiecką. Poza balladą o pancernych, do najbardziej znanych utworów w jego wykonaniu należy kompozycja Nim wstanie dzień z tekstem Osieckiej i muzyką Krzysztofa Komedy. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. 10 listopada to urodziny jeszcze jednej bardzo ważnej postaci ze świata muzyki i filmu. W roku 1928 urodził się Ennio Morricone, włoski kompozytor i dyrygent, autor muzyki do ponad 500 filmów. Przez kilka lat Morricone zarabiał na życie grając na trąbce w nocnych klubach, ale już w połowie lat 50. rozpoczął współpracę z włoską telewizją. W 61. roku zadebiutował jako kompozytor filmowy, tworząc muzykę do obrazu Faszysta. Morricone ma na swoim koncie 27 Oscarów i ten najważniejszy, honorowy za całokształt twórczości, który otrzymał w 2007 roku. Thank you. I ostatnia data w dzisiejszym kalendarium. Tym razem mam dla Państwa historię pewnej piosenki, albo raczej teledysku. W roku 1975 w studiu filmowym Elstree powstał teledysk do kultowego Bohemian Rhapsody grupy Queen. Co ciekawe, cały klip został nagrany w ciągu zaledwie 4 godzin. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Just got it.

chyba ważne dla nas też, że widzimy, że chce i nie boi się przede wszystkim. Z Andorą Polacy zagrają w piątek, a w poniedziałek na zakończenie eliminacji zmierzą się z Węgrami. Biało-czerwoni walczą o udział w mundialu, walczą o baraże. W roli trenera i wiceprezesa do spraw sportowych Krakowi Superpuchar i Puchar Polski wywalczą Michał Probierz. Po 4 latach kończy jednak przygodę z pasami, co zaskoczyło byłego piłkarza m.in. Krakowi i Legii Warszawa Jacka Cyzio. Wcześniej były takie sytuacje, gdzie trener Michał Probierz sam składał rezygnację, nie została przyjęta przez profesora Filipiaka. Teraz Krakowia zaczęła punktować, zaczęła grać dużo lepiej jak na początku. Oczywiście przegrany mecz derbowy, być może to spowodowało, że tak to się wszystko potoczyło, ale jestem zdziwiony, tak, zdecydowanie tak, nie spodziewałem się, że ta dymisja, ta rezygnacja, czy zwolnienie trenera, jak nazwać, nie spodziewałem się, że nastąpi to teraz. Krakowia bez Probierza, klubowe Mistrzostwa Świata bez Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Triumfator Ligi Mistrzów z powodów logistycznych i tych związanych z pandemią nie wybierze się na turniej do Brazylii. Kolejny serwis sportowy o 8.30. W środę w Polsce będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo w rejonie mgieł duże. Rano zwłaszcza na północy i na zachodzie miejscami silne zamglenia oraz zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum i na Pomorzu, do 12 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, nasilający się do umiarkowanego, nad morzem i na południu kraju okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. O młodzieży jeszcze, proszę Państwa, refleksja nas dzisiaj czeka. Dzwonią Państwo w sprawie młodzieży, ale także mam nadzieję, że i Państwo opowiedzą o swoich doświadczeniach porannych z autami. Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Teraz w trójce Red Hot Chili Peppers. In the state of Mississippi, Papa was a copper and her mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Yeah. Ja tak a propos tego, co redaktor powiedział, że młodzi dojrzewają później. Zgadza się, badania to potwierdzają, a bardzo często jest to spowodowane tym, że niestety dzisiejsze dzieci, współczesna młodzież ma bardzo kontrolujących rodziców. I niestety część opóźnia nie tyle proces dojrzewania, co proces podejmowania za siebie decyzji. Czyli wszystko to wina rodziców, a młodzi nie mają nic do powiedzenia. Albo nie chcą brać odpowiedzialności za swoje decyzje, ale przecież, proszę państwa, można się mylić i popełniać błędy. To wszystko jest rzeczą ludzką. 19 minut do godziny 7. Niebawem zajrzymy do gazet. A dzisiaj Dzień Młodzieży. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Zajrzyjmy do gazet. Kwadrans do 7. Prasowanie w Trójce. Gazeta Polska Codziennie, pierwsza strona. Ruszył proces w sprawie Turowa we wtorek przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Rozpoczął się proces w sprawie skargi wniesionej przez Czechy przeciwko Polsce na kopalnię węgla brunatnego w Turowie. Brak kompromisu jest niekorzystny zarówno dla Pragi, jak i Warszawy, zauważa Ryszard Czarnecki. Więcej na ten temat na stronie 6. Ten sam tytuł, pierwsza strona. Można się starać, proszę Państwa, o dowód z odciskami palców od 8 listopada, czyli od poniedziałku. Można składać wnioski o nowe dowody osobiste. Zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie, a to oznacza, że nie ma możliwości złożenia wniosków elektronicznie. Z dotychczasowego dowodu można korzystać do czasu, aż minie jego ważność. Ciekawe, czy będą jakieś protesty, bo zazwyczaj tak się składa, że jeżeli urząd chce od nas jakichś danych, to my nie chcemy udostępnić, a tak naprawdę wielkie koncerny technologiczne mają te wszystkie dane, nasze odciski palców, skan naszej twarzy i tak dalej, za pomocą tych danych uwierzytelniamy na przykład transakcje. Tutaj problemu nie ma. Ciekaw jestem bardzo, jak to będzie wyglądać. COVID-19 pustoszy szkoły. To z kolei artykuł w Gazecie Wyborczej, w dodatku Stołecznym, chociaż można domniemywać, że podobnie jest w wielu miastach i miejscowościach. Kołowrotek z COVID-em w szkołach i przedszkolach, gdy jedne grupy idą do domów na zdalne lekcje, inne wracają do szkoły i tak w kółko. W Warszawie lekcje online mają setki klas i całe szkoły. Uczniów można liczyć w tysiącach. Biurokracja na potęgę, to oznacza też mnóstwo formalnej pracy dla dyrektorów, którzy zgłaszają sanepidowi osoby, które miały kontakt z zakażonym. Najpierw prowadzą dochodzenie, potem robią spis, informują rodziców oraz uczniów. Sanepid dostaje gotowe dane w systemie ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Więcej na ten temat w Gazecie Wyborczej. Dzisiaj, proszę Państwa, zrobimy ekspresowy przegląd prasy. Tu może jeszcze o cenach zbóż, to bardzo ważne. Wszyscy jemy chleb, albo przynajmniej większość z nas. Spekulanci windują ceny zbóż na światowych rynkach. Ceny rosną z powodu słabszych zbiorów, ale też za sprawą funduszy inwestycyjnych, które kupują je z myślą o odsprzedaży z zyskiem w przyszłości. 35, prawie 36%, o tyle droższa niż rok temu jest dziś pszenica konsumpcyjna. W ciągu 2 lat zdrożała o 62%. I druga jeszcze liczba, 15,5%. W ciągu ostatniego tygodnia października poszła w górę cena hurtowa mąki luksusowej właśnie o 15,5%. Ale także w Rzeczpospolitej wojny magazynowe Kremla z Nord Stream 2 w tle. Rosjanie rozpoczynają uzupełnianie zapasów gazu w Europie. Moskwa jednak nie zrezygnowała z wywierania presji na Europę. Celem jest zgoda na szybką certyfikację i uruchomienie Nord Stream 2. Szersza analiza w dziale Ekonomia i Rynek w Rzeczpospolitej. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Yeah, right. Lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Yeah. If I make you feel second best, as would be like I was blind. Oh, Proszę Państwa, psoci, narzeka się na nią, a i tak koniec końców jest jedyna i najlepsza. Młodzież. Dzisiaj, 10 listopada, obchodzi swoje święto, czyli Dzień Młodzieży. Z biegiem czasu zmieniają się jej priorytety. Z dekady na dekadę wydają się coraz bardziej prozaiczne. O to, co jest obecnie marzeniem młodego pokolenia, spytaliśmy samych zainteresowanych. Na chwilę obecną, to bardziej trywialnie, zdać środowy egzamin, ale daleko przyszłościowo to może... Że wszystkim dobrze prosperującą, fajną pracę. Że się nie nudziła, że była fajna, żeśmy się spełniali w niej. Dobre zarobki w pracy i żeby przynajmniej ta emerytura była. Żeby była emerytura. Dobrze płatna praca, która sprawia mi przyjemność, takie spokojne życie, żeby się jakoś ułożyło. Informatyk to jest dobra praca lub gotowanie jestem na gastronomii albo jakieś sporty. Najlepiej sporty walki. Zarabiać dobrze pieniądze, bo mam w planach być bogata. Nie powiem jak bogata. Tak, to są moje plany na życie. A są jakieś wartości takie ponad pieniądzem? Aktualnie nie myślę zbytnio. Marzenia młodzieży wynikają z warunków, w jakich ta młodzież dorasta. I to, co realizujemy w postaci marzeń, jest pochodną tego, co mamy, a najczęściej tego, czego nie mamy. Bo oczywiście w największym stopniu marzymy o tym, co jest niedostępne. Doktor Justyna Pokojska, socjolog DELAB Uniwersytet Warszawski. Dzisiejsza młodzież to jest to pokolenie Z, które jest urodzone w latach 95, 97 i w górę. To jest młodzież, która dorastała w sytuacji stabilizacji, bezpieczeństwa, względnego posiadania wszystkiego, co jest potrzebne do tego, żeby spokojnie sobie dorastać. Dzieci dobrobytu marzą o tym, żeby mieć więcej. Więc marzą o tym, żeby mieć więcej gotówki, więcej podróży, więcej doświadczeń. Tej gotówki, tych pieniędzy chcą mieć najwięcej, bo to jest ta karta przetargowa, za którą można mieć wszystkie inne marzenia. Czy młodzież kiedyś była lepsza? Bo tyle się narzeka na tą współczesną. Pewnie, że była. Kiedyś ja byłam młodzieżą. Kiedyś wszyscy się spotykali wszędzie. Było jakoś tak lepiej było, fajniej. A teraz żyją wszyscy w domu, w jednym pokoju, aby tylko był internet. Lepsza była kiedyś, mądrzejsza. Takie podejście, refleksja, że kiedyś to były czasy, a dzisiaj to nie ma czasu, albo kiedyś to była młodzież, a dzisiaj to takiej młodzieży już nie ma, to jest typowy przejaw konfliktu pokoleń, który od wieków się toczy i będzie się toczył. Natomiast to, jakie marzenia, aspiracje, jakie plany, jakie oczekiwania od życia ma młodzież, jest wypadkową tej sytuacji. Więc absolutnie my z perspektywy innej sytuacji, innych okoliczności, czy innego czasu dorastania i wychodzenia w dorosłe życie, nie możemy oceniać, czy te dzisiejsze marzenia są gorsze, czy mniej szlachetne. To też nie jest nasza indywidualna decyzja, tylko to jest wynik takiej, a nie innej sytuacji, w której dorastamy. Więc po prostu te marzenia są pokłosiem tego, w jakich okolicznościach żyjemy i są wynikiem tego, czego nam brakuje. Marzenia więcej mówią o świecie dookoła niż o osobach marzących. O czym się kiedyś marzyło? Żeby wyjechać za granicę bez problemów, żeby się przemieszczać. Żeby mieć normalne życie w normalnym kraju. Żeby na autostop pojechać. Takie mam wspomnienia. Jakoś nie marzyłem o jakichś materialnych rzeczach, przynajmniej będąc nastolatkiem. Jest taka koncepcja socjologiczna Ronalda Engleharta, że obserwujemy przejście od wartości materialistycznych do postmaterialistycznych właśnie na wzór piramidy Maslowa. Im bardziej zaspokajamy te potrzeby podstawowego rzędu, tym bardziej możemy wspinać się wyżej. Więc jak już mamy bezpieczeństwo i stabilizację, już jesteśmy w rodzinach pełnych miłości i zaufania wychowani, no to marzymy o tym na przykład, żeby polecieć na Malediwy. I to jest naturalne i im bardziej jesteśmy zabezpieczeni w tych podstawowych potrzebach, tym dalej popuszczamy nasze wodze fantazji i marzymy sobie o rzeczach bardziej abstrakcyjnych, czasami nieuchwytnych i wtedy pojawiają się te dalekie podróże, teraz będą loty na Księżyc czy na Marsa możliwe, także takie marzenia chwila nam się też pojawią. A Państwa zdaniem marzenia dzisiejszej młodzieży są realne? 22 i 7 trójek. I po co te śmiechy z tej emerytury? No naprawdę to było niepotrzebne. Nobody know my troubles but God. Oh Lord, my troubles so hard.